け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる あれが地球だよ、パパ。 そんな。でも、確かに。 こんなことが。 この木は。俺が間違えるとでも思っているのか、このバカタレ。 一つだけじゃない。もう一つ、バカでかい木が。 バカな、フリーザは確かに、あの時悟空が。 なんと、 あのフリーザが生きていた。しかもさらに強大な力を伴っている。地球は今、超大ピンチだ。フリーザは僕が倒す。悟空を待つ謎の少年。 Tato, potrzebna nam twoja pomoc. Wróć do nas. Krillan także wyczuł jego obecność. Wkrótce zjawi się tu Frezer. Zbliża się bardzo szybko. Przekonasz się, Krillan, że taki wojownik jak ty nie będzie mi przeszkodą. Co za moc! Mówiłem ci, że jestem niezniszczalny. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Byłem przekonany, że ojciec go pokonał. Jakim cudem mógł przeżyć? Mnie o to nie pytaj. Nie mam pojęcia. Dawno nie odwiedzałem tej części galaktyki. Ci Widzę, że cieszy cię ta wyprawa na Ziemię. Śpieszysz na spotkanie z wrogiem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo. Od dawna czekałem na tę chwilę. Ależ on szybko leci. Mógłby trochę zwolnić. Nie mogę go dogonić. Frezer żyje, nie do wiary. A więc Songo nie jest aż tak silny, jak twierdzą jego przyjaciele. Dał się nabrać Frezerowi, ale nie ze mną te sztuczki. Ten Shin, ich jest wielu. Miłościwy panie, niebawem wylądujemy na ziemi. Zjawią się tutaj, poczekamy na nich. Tak myślisz? Nie musisz mi wierzyć, odejdź stąd. Poradzę sobie sam. Bulma? Nie uciekajcie, już do was lecę. Co słychać? Po co tu przyleciałaś? Też pytanie. Chodzą słuchy, że Frezer żyje. Dziewczyno, czy ty masz dobrze w głowie? Ten facet jest piekielnie niebezpieczny. Nie boję się go. Gotowa jestem walczyć, by przeszkodzić mu w zrealizowaniu planów. Zostanę z tobą, choćbym miała zginąć. Mam chyba prawo. Tylko tego brakowało. Dobrali się jak w korcu maku. Ten Shin? Chaos? Vegeta, a to niespodzianka. Nie wiedziałem, że jesteś na ziemi. Nie podoba się? Nic dziwnego. Nie pamiętasz? Obiecałeś, że wszystkich nas zlikwidujesz. Trudno by cieszył mnie twój widok. Zastanawiam się, jak Yamcha może to wytrzymać. Milcz, miernoto. Powtórz to. Uspokójcie się. Nie pora na bójki. Aż trudno w to uwierzyć. Myślisz, że to Frezer? Na to wygląda. Nie przeszkadzam? Może herbaty, ciasteczka? Tracicie energię na czcze gadanie. Kiedy Frezer wyląduje, nie będziecie w stanie go pokonać. Założysz się? Szatan serduszko. Brak tylko Son Gokana i Krillana. Patrz, wszyscy już są. Nawet szatan serduszko. Musieli wyczuć obecność Frezera. Cześć. Wygląda na to, że wszyscy umówili się tu na spotkanie. Son Go wrócił? Liczyłem na niego. J'avais tellement espéré qu'il reviendrait. Et voilà! Son! Thank you. się. Lądują. Gdyby to mógł być sen. Niestety, to rzeczywistość. Wyczuwam Frezera. Chyba nie jest sam. Miłościwy panie, wylądowaliśmy. Przede wszystkim nie wolno nam latać. W locie mogą nas pokonać bez problemu. Musimy zostać na ziemi. Zgoda? Dobrze. Czy wy też odbieracie te negatywne fale płynące ze statku? Nie do wytrzymania. Możemy się spodziewać najgorszego. Zrobi wszystko, żeby pokonać superwojowników. Skoro jest taki potężny, w jaki sposób sobie z nim poradzimy? Trzeba zachować rozsądek. Nie wolno za bardzo się do niego zbliżać. To nie jest zwykły przeciwnik. To potwór i nie jest sam. Mamy nikłe szanse. Nie damy się zastraszyć. Choćbym miał to przypłacić życiem, zrobię wszystko, by go ostatecznie pokonać. Nie mamy wyboru. Musimy walczyć, inaczej zniszczy całą planetę. Więc to jest Ziemia. Opuściłem ją. Przemierzyłem całą galaktykę, by zagrodzić ci drogę. Jestem najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Jestem władcą galaktyki. Żaden ziemianin nie odbierze mi władzy. Jeśli staniesz mi na drodze, zginiesz. Wykończę cię. Jesteś wobec mnie bezsilny. Zginiesz. Nigdy. Miłościwy panie, Namek znikł z naszych radarów. Eksplozja zniszczyła planetę. Obawiam się, że Frezer zginął podczas wybuchu. Chcesz mi wmówić, że mój syn nie zdążył uciec? To niemożliwe. Mój syn jest niezniszczalny. Jesteśmy najpotężniejszą rodziną w całej galaktyce. Jeśli ktoś zaprzeczy, zamilknie na zawsze. Co to? Poślijcie po Frezera kapsułę. Zemszczę się. Ojcze, chcę lecieć na Ziemię. Na Ziemię? Po co? Żeby się zemścić. Oszalałeś? Zakpił sobie ze mnie, ośmieszył mnie, musi za to zapłacić. Oto mój syn. Radują mnie te słowa. Znajdziemy tego człowieka. Zlikwidujemy go wraz z jego wojownikami. Będziemy panować niepodzielnie w galaktyce. Udowodnimy, że jesteśmy najpotężniejsi. Razem pokonamy go bez problemu. Z tobą poczuję się swobodnie. Odzyskałem moc. Niech Songo ma się na baczności. Według moich informacji nikt go jeszcze nie widział na Ziemi. Nie wrócił do siebie. Chcesz czekać na jego powrót? Wyruszę natychmiast. Zanim się z nim rozprawię, zaatakuje Ziemian. Kiedy się o tym dowie, natychmiast wróci. Być może nie wszystkich zlikwiduje, ale przynajmniej sobie poćwiczę. Czeka mnie niezła zabawa. Myślałeś, że się mnie pozbyłeś, Songo, ale jak widzisz, wróciłem z piekła, by delektować się zemstą. Bez sensu. Niedawno odzyskałem życie. Wcale nie mam ochoty umierać. Rozdzielcie się. Nikogo nie oszczędzajcie. Rozkaz. Qui es-tu? Qu'est-ce que Kim jesteś? Co tu robisz, tubylcze? Nie pozwolę ci zniszczyć świata. Tajemniczy młodzieniec chce pokrzyżować plany Frezera. Czy ktoś go zna? Czy nasi przyjaciele zdołają uratować Ziemię? だったな、フリーザ。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたのさ。次回ドラゴンボール Z、フリーザを一刀両断。もう一人のスーパーサイヤ人。 もしかしたらあの人。